ταμεία. Από τις τράπεζες. Τώρα μπορώ να εξηγήσω και το ύφος της Σπυράκη την ημέρα που έβαλε κάτω από το μαξιλάρι της στο bank run. Γι' αυτό έχει αυτό το ύφος. Γιατί όταν χρωστάς τόσο και όταν έχεις πάρει δάνειο την ώρα που ανακεφαλοποιούμε τις τράπεζες που δεν αντέχουν. Και έχεις πάρει δάνειο την περίοδο που είναι κυβέρνηση, το κόμμα που είσαι εκπρόσωπος τώρα. Κατανοώ το ύφος της Σπυράκη τότε. Μπορώ να την κατανοήσω. Συγχαρητήρια για το Σταυρό του Νότου, βρέθηκα την Παρασκευή. Σάρενε. Όλα περίφημα, το φινάρε σου εκπληκτικό με το Αντάρτικο, με το Σπύρο. Δεν σου λέω δηλαδή, εντάξει το κάτι άλλο. Εύχομαι και στην επόμενη φορά θα τα πούμε. Πολλές νεκροφόρες βλέπω στον δρόμο, ρε φίλε. Πολλές νεκροφόρες. Έχει πιάσει δουλειά ο Μπούκουρας για τα καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά. Η ανάπτυξη έρχεται. Να, μειωνόμαστε, άρα αυξανόμαστε οικονομικώς. Έτσι κάθε ανάπτυξη. Επιτέλους πεθαίνουνε. Ούτε συντάξεις θα πληρώνουμε, ούτε περίθαλψη. Άσε που αφήνουν οι κληρονομιές. Λεφτά κάτω τα στρώματα, σπιτάκια, χωραφάκια. Μένουν πίσω σε εμάς αυτά. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Θέλεις να μου βρήσεις τη μάνα? Όχι, θέλω μπουζούκια. Πάμε. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε. Ναι, πες μου και πάμε. Θέλεις να μου βρήσεις τη γυναίκα? Θες να μου βρήσεις τα παιδιά? Όχι, εσένα θέλω να βρήσω. Δεν πρόκειται στο χέρι επάνω σου, ούτε να σου πω τίποτα. Εκεί, γι' αυτό ανεχόμαστε τα πάντα. Μάθαμε έτσι. Θες να μου καταστρέψεις την οικογένεια με τους φόρους και όλα αυτά? Θέλω. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα. Θες να μου πάρεις στο σπίτι? Θέλω. Δεν πρόκειται να σου κάνω τίποτα. Αυτό. Έτσι μάθαμε. Εσυχτήρι. Γι' αυτό μνημόνια. Έλα ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ο Αλβανός. Αποστόλης. Ρε, για να σε πετύχω μαλάκα πρέπει να βγάλεις μαλλιά από το γεφύρι. Συγγνώμη κιόλας που δώσαμε προτεραιότητα στους Έλληνες. Συγγνώμη. Δεν ήρθατε στη χώρα μας να πάρετε και προτεραιότητα στις γραμμές. Να πας πίσω στη χώρα σου να παίρνεις τηλέφωνο πρώτος. Αγάπη μου, θα σε πάρει και εσένα μαζί μαλάκα. Αποστόλης. Καλημέρα σας. Να κάνω μια επικοδημοτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Όχι. Δεν θέλετε? Όχι. Δυστυχώς εσείς θα χάσετε. Άντε κάτι. Πρωθυπουργός Μιράντα Ξαφά. Με έναν τρόπο δεν είναι ότι δεν ισχύει. Έχει βάλει το χέρι της. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ποιος σε τηλέφωνο? Ποιον θέλετε? Α, εσείς ο Αποστόλης, ναι. Πώς το λένε τον κύριο που κάνει εκπομπή τώρα? Θύμιο. Κάνει μαζί σας, ορίστε. Θύμιο. Α, ωραία. Πείτε στο Θύμιο ότι είναι λίγο αυστηρός το χαρακτηρισμό του για τους νεοφιλελέ και να προσέχει πώς χαρακτηρίζει. Α, εσείς πείτε να υπερασπιστείτε τους νεοφιλελέ, για πείτε μου. Και λίγα λέει. Δεν θέλω να σου πικράνω. Ό,τι και να πεις για τους νεοφιλελέ και λίγα είναι. Γεια σου, Αποστόλη. Που βρίσκουν ευκαιρία, ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Αποστόλη, έκανα πολύ υπομονή για να ακούσω εσένα στην εκπομπή, γι' αυτό τη βάζω την εκπομπή. Μπράβο, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο κοκκινός. Πιο κοκκινός. Δεν αντέχεται ο Θύμιος σήμερα, είναι απλά εμετικός και με αφορμή την πόλη. Αυτό έχετε μεγάλη ευαισθησία, βλέπω, στην υπεράσπιση, στην κατηγορία των φιλελέρων, ε. Και παίρνετε για υπεράσπιση όλοι, μ' αρέσει. Τα σέβη μου. Φέρτε. Να σε ρωτήσω, ρε Αποστόλη, κάτι. Ρώτα. Όχι, βγάζετε τον παπά το βράδυ στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Για να τον ξεπλύνουμε, μωρέ, αμαρτία είναι. Όχι, δεν έχω κακή πρόθεση, αλλά δηλαδή αυτά τα συχάματα με ποια λογική τα βγάζετε? Να καταλάβω. Για να τα αποδομήσουμε. Δεν ξέρω, γιατί είχα δει τη συνέντευξή σου με την Όλγα. Και τι ήταν, ξέπλυμα? Ξέρεις τι γίνεται όμως, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι θρασίτατοι, δεν παίζονται. Τελικά νομίζω ότι βγαίνουν, κερδίζουν αυτοί από τη συνέντευξη. Δηλαδή κάποιος είδε την Όλγα και λέει, ναι ρε παιδί μου, ευτυχώς είδα και αυτή τη συνέντευξη, τώρα θα τη ψηφίσω, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Αυτός λοιπόν που επηρεάζεται από κάτι τέτοιο και αλλάζει γνώμη, έψαχνε αφορμή και ήταν έτοιμος. Δεν σου λέω ότι αλλάζει γνώμη, αλλά κάπως το προφίλ του εξοραίζεται. Δεν λέω ότι αθώνονται. Τώρα στα μάτια αυτινών που εξοραίζεται το προφίλ του ή και αθώνεται σε κάποιους άλλους, μάλλον ήταν έτοιμοι. Σου μιλάει τώρα ένας φανατικός αντι-ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Επίσης, συνεντεύξεις δεν είναι μόνο με ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, δεν ξέρω αν έχεις δει. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το ξέρω αυτό που λέει. Ούτε ο Σταύρος. Ειδικά με αυτούς που βρίσκονται τώρα στην κυβέρνηση, νομίζω ότι κάπως το προφίλ τους. Μα σύμφωνοι, αλλά και οι προηγούμενοι, ας πούμε, τι είναι καθαροί? Δηλαδή, αν πας από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό τι είναι? Είναι κάποιοι καλύτεροι? Όχι, αλλά τώρα το μέτωπο είναι προς αυτή την κυβέρνηση που εντάξει, δεν διστάζει σε τίποτα. Τους προηγούμενους τους ξέρεις. Δηλαδή, είσαι υποψιασμένος. Το δύσκολο είναι με αυτή την κυβέρνηση που βγαίνουν, υπερασπίζονται τα πάντα. Μα σε μια συνέντευξη με το ίδιο σκεπτικό, σε μια συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την άλλη μέρα ο Κυριάκος θα σου ήταν συμπαθής. Δηλαδή, με τα μυαλά σου τώρα κι εσύ. Ό,τι και να κάνεις τον Κυριάκο, ας πούμε, συμπαθής δεν γίνεται. Δεν λέω αυτό. Απλά, εγώ θα σου πω με την Όλγα που το είδα. Επειδή ακριβώς είσαι ευγενής και επειδή σέβεσαι το ότι σου δίνει αυτή η συνέντευξη, είσαι φιλοξενούμενος κτλ. Σίγουρα ξεγυμνώνεται με τις ερωτήσεις, αλλά για το πολύ τον κόσμο νομίζω ότι δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, λειτουργεί ως εξοραϊστικό στην εικόνα του. Σύμφωνοι. Ο πολύς ο κόσμος να σου θυμίσω τι θεάματα βλέπει στην τηλεόραση και τι ψηφίζει εκλογέ. Εντάξει, το ξέρω. Α, ωραία. Χαίρομαι. Συνοηθήκαμε τουλάχιστον. Άμα είναι να πάμε για τον πολίτο κόσμο, τότε θα κάνουμε voice. Θα κάνουμε voice και θα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, να φυτεύετε δάση, δέντρα, για να πηγαίνουμε να κρυφτούμε στα βουνά. Άι, μαρή χαζοβιόλα. Έλα, σταμάτα, παιδί μου, γιατί. Πού δεν θα κρυφτεί στα βουνά. Γιατί. Δεν είναι λύση η κρυψώνα. Τι. Λύση είναι να κάψουμε τα δάση, τα δέντρα, όλα τα βουνά, να δούμε τον ξερότοπο, τη στάχτη, την μπούρμπερι, τη μαύρη που έχουμε, να σκεφτούμε τι γίνεται, πώς θα χτίσουμε για να πάμε παρακάτω. Όχι. Ναι, μωρή, όχι τραβά κρύψου, κάνει το ρακούν. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Με λένε Χρήστο, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη και μου είπε να σου τηλεφωνήσει ο Σταύρος ο Πεχλιβάνης. Α, ωραία. Για ένα ποδήλατο. Ναι, είναι ο Σταύρος ο Πεχλιβάνης ή ο Άνεμος ο Πεχλιβάνης. Ο Σταύρος ο Πεχλιβάνης. Ο Σταύρος ο Πεχλιβάνης είναι παιδικός μου φίλος και κουμπάρος μου. Α, είστε κουμπάρι. Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη καταρχάς. Ο Σταύρος ο Πεχλιβάνης ποιος είναι αυτός που ήρθε μια νύχτα από μακριά, βρε αμάν αμάν. Συγγνώμη, ποιος που. Που ήρθε μια νύχτα από μακριά, βρε αμάν αμάν. Ο αέρας, ο Πεχλιβάνης, ποιος είναι ο Σταύρος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, βρε αμάν αμάν, μόλις τον ανασάνεις, αυτός. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, βρε αμάν αμάν, μόλις τον ανασάνεις. Όχι. Δεν μου έρχεται το όνομα τώρα. Τέλος πάντων, πες μου εσύ τι θέλεις. Πουλάς ένα ποδήλατο. Πουλάω ένα ποδήλατο, ναι. Ο Σταύρος είναι φίλος μου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς. Εσύ το θες για σένα ή για το Σταύρο, βρε αμάν αμάν. Για εμένα. Γιατί για ο Σταύρος, αν το πάρει αυτό, θα κατεβεί σαν άρχοντας. Θα κατεβεί σαν λύκος. Θα κατεβεί σαν άρχοντας. Βρε αμάν αμάν. Θα κατεβεί σαν λύκος. Έτσι. Να πάρει χρώμα και ζωή, τέλος πάντων. Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι Αθήνα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ το απόγευμα να έχω φτάσει. Πόσο είμαι γρήγορος. Πόσο θα πουλάς το ποδήλατο? 750. Μάλιστα. Είναι ηλεκτρικό, το ξέρεις, έτσι. Έχει και μηχανισμό. Όχι, είναι πάρα πολλά. Μωρέ, δεν είχα στο νου μου τέτοια νούμερα. Δεν ήξερε ότι είναι ηλεκτρικό. Όχι, δεν είχα ιδέα. Έμα εκεί ανεβαίνει τιμή. Τώρα τι να το κάνω κι εγώ. Να το ξυλώσω, καλά, να το ξυλώσω. Πόσο. Ωραία, θες ένα κατοστάρικο άμα το ξυλώσω. Όχι, ευχαριστώ. Να σε καλά, δεν. Ούτε 100 ήθελε. Μα δεν ήθελε ποδήλατο, εσύ πατίνι ήθελε. Παράτα μα. Δεν υπάρχει τέτοιο λόγο. Δεν υπάρχει να μπαίνει σε τέτοιε διαδικασίε. Εντάξει, πάρε να πατήσει. Να κάνεις τη δουλειά σου. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, γεια. Σας παρακαλώ, ενημερώστε την Ελληνοφρένεια ότι αυτή τη στιγμή ρίχνουν χημικά στο μαξί μου εναντίον της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ. Η Μπάτση. Ποιος άλλος. Ξέρω εγώ, μπορεί από μέσα να βγει και ο Τσίπρας. Αποκλείεται. Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο. Λοιπόν, οι Μπάτσοι ρίχνουν αυτή τη στιγμή χημικά. Ναι. Είστε εκεί εσείς τώρα, έχει πολλούς Μπάτσους. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι μπροστά για να δω γιατί έχουμε απεισθοχωρήσει. Έχουν δύο κλούβες, έπεισαν προς τα κάτω μαξί μου με δύο κλούβες. Δύο κόσμους έπεσε πάνω στις κλούβες και ρίξαν τα χημικά. Από Πάτρα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξα, δεις, εγώ πλέον θα κοιμάμαι ήσυχος. Δεν θα γίνεται απεργία. Κοιμήσου, κοιμήσου. Γιατί τώρα μέσα στην απεργία ήμασταν. Ή τη πουρνά είχε γίνει. Παρ' όλα αυτά, το να το σιγουρεύεις δεν είναι ποτέ κακό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το σιγουρεύεις. Μην γίνει τώρα καμιά στραβή και ξαφνικά μας γυρίσει το μάτι και αρχίσουμε τώρα απεργίες, κινητοποιήσεις και τέτοια. Τώρα, για τις πορείες δεν έφερε τίποτα. Κρίμα είναι να μην φέρει. Θα συμμετέχει και ο Τσεκελότος. Τσεκελότος, πώς τον λέει. Ναι, ναι, μαζί με τους 53. Το ψηφίσουν, 53 ή όχι. Τι, αψήφιστο θα πάει αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια. Αριστερή συνέπεια. Και... Αριστερή. Δηλαδή, απλά θα αλλάξει λίγο και το κόμμα, θα είναι συνασπισμός απεργοσπαστικής αριστεράς. Και πρόοδου, μην το ξεχνάμε. Το πρόοδου γιατί. Ήταν παλιό αυτό, ναι. Τώρα ισχύει το άλλο. Συνασπισμός απεργοσπαστικής αριστεράς. Ή έχω και καλύτερο, γιατί και το αριστερά δεν ισχύει. Συνασπισμός ριζοσπαστικής απεργοσπασίας. Έχει δύο σπασίματα μέσα. Ποιο είναι πες, μου φαίνεται, ποιο είναι πες. Το δικαίωμα της απεργίας πάντως. Ποιο δικαίωμα της απεργίας τώρα, όλο δικαιώματα, τι τα κάναμε, μωρή. Τα αξιοποιήσαμε τόσα χρόνια. Άι στο διάλογο. Μα... Πάτε τα πίσω τα δικαιώματα να ησυχάσουμε. Τι να τα κάνουμε, 8ωρο απεργίες και μαλακίες. Άντε καπτείτε. Πάρ τα πίσω να φύγουν οι ενοχές, να ξενιάσουμε. Τα πες. Τάπα. Δεν τόλμησε ούτε ο Σαμαράς να το πειράξει. Ο Τσίπρας όμως. Όχι, τόλμησε ο Σαμαράς. Ήθελε, μια χαρά ήθελε. Απλά ο καθένας κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει. Αν το έκανε ο Σαμαράς, θα σπάγανε τα πεζοδρόμια. Τώρα που έχει κατασταλεί ο κόσμος εξ αρχής, δεν χρειάζεται. Ο Τσίπρας μπορεί να το περάσει, ο Τσίπρας το περνάει. Γιατί ψηφίσαμε τον Τσίπρα δηλαδή. Γιατί χαίρονται οι Λαγκάρτ και οι Ντάιζερ Μπλουμ με τον Τσίπρα. Γιατί αγάπη μου θα περαστούν αυτά που δεν περνάγανε πριν. Πες ένα γιατί στο ενδιάμεσο για να με βοηθήσεις. Συμφωνώ. Τι θα κάνει, θα αφοπλίσει τα ματ, βλέπεις, δεν γίνεται. Να μην ρίχνουν τα ματ χημικά, έχει μάθει αλλιώς το ματ, έχει εκπαιδευτεί. Θα βγω, θα πετάξει ένα παρακρατικό σε ένα μπουκάλι, θα αρχίσει το πανηγύρι. Έτσι γίνεται, έτσι δουλεύει το πράγμα. Άρα τι θα κάνουμε, αντί να εκτιμάται τον Τσίπρα, πάει ένα βήμα πίσω και λέει πού ξεκινάει όλο αυτό από την απεργία. Κόβουμε την απεργία για να μην τρώει ο κόσμος χημικά. Έτσι αφοπλίζουμε τα ματ. Να δούμε πού θα ρίχνουν τα ματ με τις φυσούνες στα χημικά. Άι, συχτήρι. Πόπο, μωρό, μη είσαι συγκράτητος. Είμαι συγκράτητος γιατί δεν εκτιμάται την αριστεροσύνη. Αυτό είναι αριστερά. Αυτή η αριστερά όμως. Έχω μια απορία. Εγώ ξέρεις τι έχω. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο και φθήνω παλικαράκι σαν το ρίγκο. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο, μας φθήνω παλικαράκι σαν το ρίγκο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Όλα τα ιδιωτικά κανάλια συντηρούνται από τις διαφημίσεις. Εγώ γιατί να πληρώνω τα κοπρόσκυλα του δημοσίου στην ΕΡΤ αφού παίρνουν και διαφημίσεις? Εφόσον παίρνει διαφημίσεις, γιατί να την πληρώνω? Αυτό το έχει συζητήσει κανείς. Δεν τα λένε όμως, γιατί δεν συμφέρουν αυτά. Τουλάχιστον επιτελούν έργο και λειτουργήμα και έχουμε και σε ένα κανάλι έστω αντικειμενική δημοσιογραφία τουλάχιστον. Τα κέρατά του στα τράγια. Όταν σου πάρε να πάρει συνέντευξη από τον Νίκο τον Παπά, εννοούσα τον μπασκετμπολίστα, όχι τον μαλάκα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, που τη λάθο. Δεν το θυμάσαι. Να ξέρει, δύο παπάδε αξίζουν. Ο Νίκο ο Παπά ο μπασκετμπολίστα και ο πάτερ Αντώνιο τη Κιβωτού. Όλοι οι άλλοι παπάδε είναι μαλάκε. Από τον Παπά τη Χρυσή Αυγή, τον Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι του παπάδε τον Αμβρόσιο και τον Άνθιμο. Ρε φίλε, δεν γαμάς που δεν γαμάς. Δεν γαμιέσαι να γαμίσουμε κι εμείς λίγο? Είσαι μάχημος? Μη δω να λιγάει τίποτα. Μη δω να λιγάει και μη δω χάπια. Θέλω να αντέχεις. Θέλω αντοχή. Δεν θέλω μαλακίες. Βαρβάτος, βαρβάτος. Μπράβο. Μια και είσαι βαρβάτος, στροφή παίρνει? Μόνο ολόκληρη, 180 μοίρες. Παίρνει στροφή? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, βάλτο στην καρέκλα, κάτσε πάνω και άντε και γαμίσου. Έλα, ρε αδερφέ. Πέρα, ο μετανάστης είμαι. Έλα μετανάστη, τι εννοείς ο μετανάστης είμαι, το λες και είσαι ο μόνος. Πού είσαι ρε φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εδώ, να, μετράμε μετανάστες. Σε παρακολουθώ. Και ειδικά προχθές με το που ήσουν στο Μάνεση, και πήρε τηλέφωνο αυτό το Ελενόμπολο από το Μανχάτσεν. Παρεπτόντως αυτός είναι στη Χρυσή Αυγή της Νέας Υόρκης. Αποκλείεται, εντύπωση μου έκανε. Ναι. Εγώ βασικά είχα πει σε τα σύννεφα όταν το πρώτο είδα στο εξώπλο της Χρυσής Αυγής από τη Νέα Υόρκη. Με εκεί με τα παλικάρια που είναι όλα εκεί μαζεμένοι. Παρεπτόντως και προσπαθώ να καταλάβω πώς γίνεται να συνδυάσεις τον ορθόδοξο σταυρό που είχε βάλει με το της Βεργίνας το αστέρι. Αποστολή, χώσε και κανένα αντάρτικο ολόκληρο, ρε αγόρι μου. Ολόκληρο? Ναι, ναι, όχι μισό. Τι θα κάνουμε, θα ανταρτέψουμε ξαφνικά? Δεν είμαστε γι' αυτά, συμβιβαζόμαστε. Δεν χωριζόμαστε και αυτό είναι λάθος. Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Γιατί να είναι λάθος, ρε αγόρι μου? Επειδή δεν χωριζόμαστε. Θα βάλω κάτι ντε με καντάρτικο, ρεφορμιστικό. Όχι. Όχι ντε με. Τι θες να σου βάλω τότε? Επίθεση. Εντάξει. Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια, υγεία και ευτυχία. Αυτό θα φανεί τώρα, δεν ξέρεις. Με το τουφέκι μου στο νόμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Πρώτον θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ακούγοντας σε εσάς πήγα και είδα την ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα και έχω πάθει την πλάκα. Ωραία, δεν ήταν? Ναι, ρε, και είχα προβλήματα με το Βούλγαρη με τις τελευταίες ταινίες, γιατί ήταν ο σκηνοθέτης μου και ήμουν προκατηλημένος, αλλά πήγα μέσα και έπαθα πλάκα. Έπειτα, αυτό που είδα βγαίνοντας από την ταινία που θυμήθηκα, πώς είναι δυνατόν σε αυτούς τους κολοσσιριζέους που σε παίρνουν αυτό το καθήκη το άπλητο να πάει να αφήσει 30 φυλλα εκείρη και να κάνει αυτά που κάνει τώρα? Όχι, τα έκανε πριν τα κάνει αυτά τα γαρίφαλα. Πριν που ήταν καθαρός. Μετά τι να κάνουμε τώρα? Λερώθηκε εντολή. Δεν ξέρει και ο κόσμος τι θέλει. Πάει και ψηφίζει αριστερούς για μνημόνια. Ο μνημονιακός φταίει, αυτός που το εφαρμόζει? Όχι, ο κόσμος. Γιατί βολεύει πάντα να φταίει ο κόσμος? Το κρατάς λίγο πιο ήρεμο. Ακούσει, για άλλο σε πήρα τώρα. Έχουν αμολυθεί με το που λέει κάποιος στο παραμικρό. Ρε, μέχρι και το Γεωργίου πήραν τηλέφωνο ένας και έλεγε για τους πληστηριασμούς. Είμαι μαλάκας. Έχω τρία παιδάκια που δεν πήρε και εγώ δάνειο και να μην το πληρώνω. Και οι άνθρωποι του δώσανε το αίμα του. Και τελικά μας κάτανε οι μπάσταρδοι εκλέ... στο λαιμό. Αυτό που έχω όμως να πω και να επισημάνω είναι και τρελαίνουμε. Α, είναι δυνατό ρε παλουκάρι, γεννημένη το 70, το 75, το 77, εξυπνούνε τη Χούντα. Να το κόψω το, να το πετάξω στο σκυλί μου, δηλαδή να τραλαδούμε τελείως. Ρε μαζευτείτε κολοέλληνες. Έλα, καλημέρα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, για καλή εβδομάδα. Ξέρω πώς γίνεται. Κοίταξε, άκουσα κάτι, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν είναι ανάγκη όλα. Δηλαδή, μέχρι ποιο βαθμό συγγένεια εξαίματος γέννησης αγχυσίας με εκλεγμένο βουλευτή θα απαγορεύεται στους συγγενείς του να θέτουν υποψηφιότητα θέση βουλευτή ή άλλη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό με έχει προβληματίσει. Αυτό που ο Κυριάκος ξαφνικά, δηλαδή, σύεται το σύμπαν. Δηλαδή, σύεται το σύμπαν. Αυτό που ο Κυριάκος είναι κατά της οικογενειοκρατίας, πολύ με έχει ταράξει. Αλλιώς έχω μάθει. Όλο αυτό για να μας πει να καταλάβουμε ότι είναι κόλος με την τώρα. Έλα, εντάξει, το ξέραμε. Όχι, όχι που τον παρουσίαζε ο Αίμνησος, τον παρουσίαζε ο Χάρη Κλίν. Όταν του κάνανε οι δημοσιογράφοι δύσκολες αιρετήσεις, έλεγε: ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη. Εξαιρετικό. Έλα, γεια. Για το Θήμιο παίρνω. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό και θα είχε και πίστα Φόρμουλα 1. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ναι. Ξυπνήστε. Όχι, μωρή, δεν ξυπνάμε. Ας υπήρχα και λίγο, δεν έχουμε ευχαριστηθεί ύπνο. Άι στο διάλο. Όχι, δεν ξυπνάω. Ναι, παρακαλώ, είναι το Real FM. Ναι, ναι, το ίδιο, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλλετε μία ερώτηση στον Αποστόλη. Υποβάλλω, ναι. Έναν τύπο πολύ ωραίο που τον λέγανε Βασίλη, ένας ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος πια δεν τον εμφανίζει. Και απλά ήθελα να ξέρω. Από την Πάτρα? Δεν ξέρω από πού ήταν. Εγώ από την Αθήνα τηλεφωνώ. Ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος και τον έβγαζε και έκανε πλάκα μαζί του, όπως βγάζει τώρα τη Λουκά. Καλά, περνάνε και χρόνια τώρα, πεθαίνει ο κόσμος. Απλά ήθελα να ξέρω τι απέγινε, αν θέλετε. Μνημόνιο, έχουμε τόσα χρόνια μνημόνιο, πώς θα αντέξουνε. Έχετε δίκιο. Ξέρεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά το υποβάλλω, πατάω υποβολή. Ναι, το τηλέφωνο μου το βλέπετε, να μου πάρετε να μου πείτε. Εντάξει, ναι, να είστε καλά. Ρόζι λέγομαι. Ρόζι. Ρόζι Λινάκη λέγομαι. Ρόζι, πολύ ωραίο, καλλιτεχνικό. Ναι. Δεν το έχετε κάνει κάτι? Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει. Τι δουλειά κάνατε? Ήμουνα διερμηνέα στην πρεσβεία της Αυστραλίας επί 35 χρόνια. Καλό για διερμηνία. Θα μπορούσατε να κάνετε και μεταγλωτήσεις. Πώς είναι να σας η ρεγγέλα. Σωστά, εντάξει. Ρόζι τάδε. Ή και με μουσική θα μπορούσατε να ασχοληθείτε. Ρόζι Όσμπορν. Τραγουδά. Τα ακούσατε? Τραγουδά. Θα το ξαναπώ. Θα μπορούσατε και με μουσική να ασχοληθείτε. Ρόζι Όσμπορν. Και τη δεύτερη φορά ήταν αστείο. Τραγουδάω σε χοροδία. Έχω ωραία φωνή. Ναι, το έχω καταλάβει. Να σα δώσω να καταλάβετε, ήμουνα στο Ασάκιο συμμαθήτρια με την Αρλέτα και μαζί τη στη χοροδία. Οπότε σα προσδιορίσα και την ηλικία μου. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Γεια. Να είστε καλά. Περιμένω να μου πείτε τι απέγινε ο Βασίλη. Θα ρωτήσω το ληξιαρχείο. Με ποιον μιλάω? Εγώ είμαι Αποστόλη. Α, εσύ είσαι Αποστόλη. Είδε εκπληξούλα. Πω, μεγάλη μου τιμή. Ναι, Αποστόλη μου, έλα. Φυλάκι. Να είστε καλά. Γεια. Ναι. Η μάτρα είναι τιμωρία Θεού. Άι μωρή, τιμωρία Θεού είσαι εσύ. Είναι σοβαροί άλλοι. Πάνε και ζητάνε λεφτά από το public για να πάρουν τα δεδουλευμένα του. Αλλά ξέρεις τι, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε τα μέσα που το χαντάκωσαν. Άκου τώρα που δεν πάμε να σπάσουμε καμιά δεκαπενταριά public σε όλη την Ελλάδα και να τα απαλουτριώσουμε κιόλας για να τα δώσουμε να πάρουν οι άνθρωποι τα δεδουλευμένα του. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Θέλω να σου μιλήσω κάτι, να με μπορώ ελεύθερα. Ναι, ναι. Ευρήκα τι να σου πω, το οικονομικό της ζωής μου. Και πώς το βρήκα, Αποστόλη? Πώς? Πήγα να βγάλω κάτι χαρτιά. Και όσους είχα γαμίσει. Είναι αυτό που λες, σε ευχαριστώ για όσους είχα γαμίσει. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις γαμίσει. Πήγα να βγάλω κάτι χαρτιά και όσους είχα κάνει αυτή τη δουλειά, όλοι τους είδα σε ανώτατα επίπεδα. Και τι κάνω? Τι κάνεις? Λέω, ρε, δεν κάνω κι εγώ το ίδιο. Και παίρνω μία βάρκα και ανοίγουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και πήρες μια ψαροβάρκα το μωρό σου. Θα πάρω μια ψαροβάρκα το μωρό μου. Και γυρίζω να τη βάλω πίσω μου. Δεν μπήκε, μόλις έγκλειψε. Και περνάει ένα κότερο. Και μου λέει, τι κάνεις, ρε φίλε εκεί? Λέω, το και το. Είπες και το και το? Όχι, ρε, και εσύ το κάνεις πολύ του μάτς. Περίμενε, γύρισα και μόλις έφτασε εκεί, πίσω. Δεν έχω καταλάβει το θέμα, μ' αρέσει, με συναρπάζει όμως. Και μου λέει αυτός, επειδή λες την αλήθεια, πάρε 2 εκατομμύρια, μου λέει. Πάτα. Και λέω, ρε, ακόμη δεν την ακούμπησα και η ρημάδα η τύχη άνοιξε. Τι να σου πω? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Πού να ξέρω τι να μου πεις? Πάντως να σου πω ένα πράγμα. Όσοι θέλουν να ανέβουν ψηλά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως εγώ ανέβηκα, έλυσα το οικονομικό. Κατάλαβα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, να παίρνεις να τα λέμε αυτά τα καταλαβίστηκα. Έλα, γεια.